τέταρτο να σας περιμένω. Μπροστά στο λευκό πύργο. Στο λευκό το πύργο να φοράτε μαγιό με φλαμίγκο ροζ. Να σας πω λίγο. Έχετε ένα κινητό τηλέφωνο? Έχω δύο κινητά τηλέφωνα. Τι να κάνουμε τώρα? Μας έχει γίνει ζωή μας μαρτύριο πια. Σκλάβοι του τηλεφώνου είμαστε. Άστα. Τι μου το θυμίζεις τώρα? Μην τυχόν αλλάξει κάτι ή δεν σας βρω. Α, τον αριθμό θέλατε. Ναι, ναι, βεβαίως. 697-25-98-852-3. Μισό λεπτό. Άντε, το γράψατε. 697-35-98-377. 377, λοιπόν. Μην μου το ξαναπείτε, το θυμάμαι. 6973 ναι. 98-377. Αυτό, περιμένω. 2 παρατέταρτο μπροστά στο λευκό. Ναι, καλέ, να φοράς το φλαμίγκο το ροζ, να σε καταλάβω. Πώς λέγεστε εσείς? Πριτσαπίδουλας. Πώς το όνομα, πώς λέγεστε? Πριτσαπίδουλας. Χρυσταφίδουλας. Γιατί δεν κατάλαβα, μπούλινγκ. Εντάξει. Είμαι. Με ψήλο σε κοντούλα λεμονιά. Μη σε νοιάζει, με την ευχή του Θεού όλα θα πάνε καλά. Στα σάλωνα δε σβάζουνε αρνιά. Κάθε αρνί έχει ένα ενότιο, ένα σκουλαρίκι. Τα αρνιά αυτά είναι πανκ. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Νο, νο, ενώ. Έλα, Αποστόλη, η παραγγελία για την Παρασκευή. Ρίξτε την. Λοιπόν, το Τζοχατζόπουλο να λέει είμαστε σοσιαλιστές και αυτά. Μετά το τραγούδι το που λέει ηθοποιός σημαίνει φως, αλλά με διασκευή να βάλει σοσιαλισμός από άλλους πολιτικούς που έχουν πει τη λέξη αυτή. Και στο τέλος για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι του Γιάννου. Με συγκίνησες. Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους σοσιαλιστές, συντρόφοι? Ασφαλώς ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει ένα χαλήρωτο κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι συνεχείς μειώσεις του εισοδήματος βαδίζουν δίπλα-δίπλα με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών, με τη δημιουργία νέων στρωμάτων φτώχειας και νέων ελίτ πλούτου και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για μας τους σοσιαλιστές. Σοσιαλισμός σημαίνει φως. Η μάσα, η ρεμούλα είναι καημός. Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Πολύ πικρός και στεναγμός. Σοσιαλισμός πολύ μικρός. Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Φακατίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκβόξ με τη λατέρνα. Πάνω από το τάφο μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Να ζητήσω ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Εν ώψη 28 Οκτώβρη, το τραγούδι του Άρη, για να θυμόμαστε ποια επέτειο θα έπρεπε ίσως να γιορτάζουμε. Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν του. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το αφιερώνω στους παππούδες μου. Το πέσατε θύμα, αδέρφια, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πέσατε θύμα, τα αδέρφια, εσείς. Σε άνηση μάχη και αγώνα. Ψωμί λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μενήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές σκληρές σε πέρα σάτε μέρες και μένα του Δήμιου λόγο ευθύς. Σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα.